دلتان یارو خون کردی که اینجوری تو رفتی، تمام دل خوشی همون تو با رفتن گرفتی. دل دان یار خون کردی که اینجوری تو رفتی، تموم دل خوشی همو تو با رفتن گرفتی. مثل حس یه عشق تازه بودی، مثل افسانه بی اندازه بودی. هیشکی برای من شبیه تو نبوده، دنیا چه بیرحمی آخه تنهایی زوده. دل دنیا رو خون کردی که اینجوری تو رفتی، تموم دل خوشی همو تو با رفتن گرفتی. مثل حس یه عشق تازه بودی، مثل افسانه بی اندازه بودی.